Nikolay Vasilyevich Gogol. Sorochinets Panayırı. Seslendiren Akın Altan. 1. Sevmiyorum köyü. Gürültülü, kızların dans ettiği, delikanlıların eğlendiği yerlere al götür beni. Eski bir masaldan. Ukrayna'da yaz çok güzel, çok nefistir. Çevrenin koyu bir sessizliğe, yakıcı bir sıcağı kendini bıraktığı o parlak güneşli öğle saatlerinin kavurucu sıcağı. Uçsuz bucaksız, masmavi gök kubbe toprağın üzerine tutkuyla abanmış, onu kucaklamış, boşlukta oluşan kollarıyla onu sımsıkı sarmış, öylece tatlı bir uykuya dalmış gibidir. Tek bulut yoktur gökyüzünde. Tarlalardan sesler gelmez. Her şey ölüdür sanki. Yalnızca yukarılarda, göğün derinliklerinde bir çayır kuşu kanat çırpar. Hoş şarkısı, havadan basamaklarda inip ulaşır tutkun yeryüzüne. Arada bir de bir martı çığlığı, çın çın öten bir bıldırcın sesi gelir bozkırdan. Ulu meşe ağaçları, amaçsız dolaşmaya çıkmışlar gibi tembel, dalgın dikilirler orada burada. Güneş ışınlarının göz kamaştırıcı vuruşları, meşe ağaçlarının güzelim yapraklarının bir bölümünü, ötekilerin üzerine gece gibi karanlık bir gölge bırakarak yakar durur. Ancak güçlü bir esinti olduğunda, altın gibi parlarlar gölgedeki bu yapraklar. Servi boylu ay çiçekleri serpili alacalı bulacalı sebze bahçelerinin üzerinde, uçan böceklerden oluşmuş yığınla zümrütler, topazlar, yakutlar doludur. Gri saman demetleri, altın rengi buğday yığınları boy boy dizilidir uzayıp giden tarlalarda. Kiraz ağaçlarının, erik, elma, armut ağaçlarının, meyvelerinin ağırlığından eğilmiş kocaman dalları. Ayna gibi parlayan gökyüzü. Yeşilliklerin oluşturduğu yüksek, mağrur bir çerçeve boyunca akıp giden nehir. Ukrayna yazının nefasetini, huzurunu oluştururlar bütün bunlar. İşte böylesine güzelliklerle dopdolu, sıcak bir Ağustos günüydü. Yıl 1800... Her neyse işte canım, bundan 30 yıl önceydi. Sorochinets'e giden yol, kasabaya 10 verste kaladan sonra insan kaynıyordu. Uzak yakın köylerden, çiftliklerden panayıra gitmek için yola çıkanlar, geç kalmamak için acele ediyorlardı. Tuz ve balık yüklü arabalar daha sabahtan upuzun bir sıra oluşturmuşlardı yolda. Samanların arasına yerleştirilmiş çanak çömlekle tepeleme dolu arabalar, görünümlerinin kalabalığından ve taşıdıkları yükten utanıyorlarmış gibi ağır ağır ilerliyorlardı. Ancak arada, parlak renklerle süslü bir taş ya da makitra, içinde haşhaş ezilen çanak, bir arabanın yüksek parmaklıkları arasından, güzelliğiyle övünmek istiyor gibi gösteriyordu kendini. Lüksü seven insanların hayranlık dolu bakışlarını çekiyordu üzerine. Bu değerli şeylerin sahibi uzun boylu çömlekçiye imrenerek bakıyordu gelen geçen. Adam ağır adımlarla yürüyordu değerli malının arkasında. Topraktan yapılmış güzelim çömleklerinin açılan yerlerine onların nefret ettikleri samandan bir parça tıkıştırıyordu. Bu arada yolun bir kenarından da yorgun, bitkin bir çift öküzün çektiği, çuvallarla, kenevirle, keten beziyle, çeşitli ev eşyasıyla tepeleme yüklü bir araba gidiyordu. Arabanın arkasında yürüyen tertemiz bir keten gömlek giymiş, keten bezinden şalvarı çamur içinde sahibi, ayaklarını sürüyerek ağır ağır adım atıyor, esmer yüzünden akan teri eliyle tembel tembel siliyordu. Güzeline de çirkinine de davetsiz gelen, bütün insanları binlerce yıldır istesinler istemesinler zorla pudralayan o amansız berberin aklaştırdığı bıyıklarından bile damlıyordu ter. Adamın yanı sıra arabaya bağlı bir kısrak yürüyordu. Hayvanın bitkin yürüyüşünden belliydi yaşının hayli ilerlemiş olduğu. Karşıdan gelenlerin çoğu, özellikle gençler, Bizim Muji'nin yanından geçerlerken şapkalarını çıkarıp selamlıyorlardı onu. Ne var ki, kırlaşmış saçı sakalı, yürüyüşündeki ağırbaşlılığı değildi onları buna zorlayan. Bu saygının nedenini anlamak için başınızı birazcık kaldırıp yukarı bakmanız yeterliydi. Muji'nin güzel kızı oturuyordu yükün üstünde. Küçücük yüzü yüz yuvarlacıktı. Kahverengi, aydınlık gözlerinin üzerinde düzgün birer yay gibiydi siyah kaşları. Pembe dudakları mutlu, gülümsüyorlardı. Kırmızılı mavili kurdeleler takmıştı başına. Uzun saçlarıyla, saçlarının arasına sıkıştırdığı bir tutam kır çiçeğiyle birlikte bu kurdeleler zengin bir taç oluşturuyorlardı göz alıcı başının çevresinde. Gördüğü her şeyin onu pek ilgilendirdiği belliydi. Her şey olağanüstü, yeniydi onun için. Güzel gözlerini durmadan dolaştırıyordu çevresinde. ''Ya bir şey kaçırırsam gözden, ya görmeden geçersem yanından?'' diye korkuyordu sanki. Bu ilk gelişiydi Panayır'a. Panayır'a ilk kez gelen 18 yaşında bir genç kız. Ama gelip geçenlerden hiçbiri bilmiyordu onun, Panayır'a gelirken onu da yanına alması için babasına ne çok yalvardığını. Aslında cadoloz analığı olmasaydı, babası daha önce de çok kereler seve seve getirirdi onu panayırlara. Kadın avcunun içine almıştı kocasını. Onun şimdi satmaya götürdüğü, ona yıllarca hizmet etmiş kısrağının yularını tuttuğu gibi ustalıkla tutmuştu kocasının yularını elinde. Dur aman bilmez bir kadındı. Ne var ki, onun da burada olduğunu, yükün üstünde oturduğunu söylemeyi unuttuk. Kakım kürküymüş gibi üzerine yalnızca kırmızı, küçük piyonklar dikilmiş yeşil yünlüden şatafatlı bir bluz vardı sırtında. Zengin görünüşlü, satranç tahtası gibi alacalı bulacalı, geniş kemerli bir eteklik giymiş, başına evli kadınların taktıkları çeşitten renkli, basma bir başlık bağlamıştı. Kırmızı, tombul yüzüne özel bir büyüklük anlatımı veriyordu başlığı. Yüzünde öylesine tatsız, öylesine yabani bir şey vardı ki, her geçen huzursuz bakışını kızın küçük, aydınlık yüzüne geçirmek için acele ediyordu. Bizim yolcuların önünde yol açılmaya başlamıştı artık. Yorucu, yıpratıcı bir sıcaktan sonra, elle tutulur gibi hissedilen bir serinlik esmeye başlamıştı uzaktan. Düzlüğe gelişi güzel serpili kara ağaçların, kabakların koyu parlak yeşil yaprakları arasından, suyun soğuğa bürülü alevden pırıltıları göz alıyordu. Dilber Nehir sonunda yeşil dalların hoş bir biçimde üzerine döküldüğü gümüş rengi göğsünü göz kamaştırıcı bir güzellikte serdi gözler önüne. Gerçek bir aynanın onun gurur dolu, çok çok güzel yüzünü, zambak narini omuzlarını, mermer boynunu imrenerek yansıttığı o tadına doyum olmaz zamanlar. Yeni süslerine bürünmek için eskilerin dalgalarıyla simsiyah başını sallayarak attığı, olmadık kaprisler yaptığı zamanlar. Hemen her yıl değiştirir çevresini, yeni bir yol seçer kendine. Bambaşka, değişik biçimlere bürünür. Sıra sıra değirmenler, ağır çarklarıyla iri dalgaları havaya kaldırırlar. Sonra, olanca güçleriyle uzağa fırlatır, köpük köpük, paramparça ederler onları. Çevreyi gürültüye boğarlar. Yolcularını tanıdığımız araba köprüye geldiğinde nehir bütün güzelliğiyle, yüceliğiyle çatlaksız bir ayna gibi açıldı önlerinde. Gökyüzü, yemyeşil orman, insanlar, çanak çömlek yüklü arabalar, değirmenler, her şey birden yan yatmış, sonra doğrulmuş, nehrin dipsiz, güzel derinliklerine düşmeden yukarılara doğru uzanmıştı. Bizim Dilber manzaranın güzelliğine dalmış, kendinden geçmiş, yol boyunca hiç aksatmadığı ayçiçeği çekirdeği yemeği bile unutmuştu. Birden, ''Ay, kıza bakın!'' diye bir ses duyunca irkildi. Başını çevirip bakınca, köprünün üzerinde dikilen bir grup genç gördü. Delikanlılardan biri ötekilere oranla daha bir şık giyimliydi. Beyaz bir kaftan vardı üzerinde. Kalpağı, gri kuzu kürkündendi. Elleri belinde, bizimkilere bakıyordu. Yaman bir delikanlı olduğu belliydi. Güzel kız, delikanlının güneşten yanmış ama hoş anlamlı yüzünü, gözlerinin içine diktiği alev alev yanan bakışını fark etmişti. Bunu söyleyenin o olabileceğini düşündü, bakışını önüne indirdi. Beyaz kaftanlı delikanlı bakışını onun yüzünden ayırmadan, ''Nefis bir kız!'' diye ekledi. ''Bir öpücüğüne varımı yoğumu verirdim. Bakın, hemen önünde de bir şeytan oturuyor.'' Kahkahalar yükseldi köprünün üzerindeki gruptan. ''Gel gelelim, arabanın arkasında ağır ağır yürüyen adamın süslü karısının pek hoşuna gitmemişti bu karşılama. Al yanakları ateş gibi kıpkırmızı kesildi birden. Çapkın delikanlının başından aşağı yağmur gibi boşaldı sunturlu küfürler. ''Boyun devrilsin, emi pis serseri! Babanın başına taş düşsün! Buzda ayağa kayıp gebersin gavur herif! Öteki dünyada şeytan yaksın sakalını!'' Delikanlı, böylesine bir yaylım ateş karşısında şaşkına dönmüş gibi gözlerini iri iri açıp baktı kadına. ''Vay canına! Amma da küfürler varmış karıda!'' dedi. ''Yüzlük cadının dili bile acımıyor bu sözleri söylerken!'' ''Yüzlük mü dedin?'' diye bağırdı Kokona. ''Allah'ın belası rezil! Defol şuradan! Sokak serserisi! Ananı tanımam bilmem. Amma sümsüğün teki olduğuna kalıbımı basarım!'' ''%100 baban da öyledir. Halaların, teyzelerin de. Yüzlükmüş. Kendisinin ağzı süt kokuyor sanki.'' Araba bu arada köprüden inmekte olduğu için sözlerinin gerisi duyulmamıştı. Ama altta kalmak niyetinde değildi delikanlı. Hiç düşünmeden bir topak çamur aldı yerden, fırlattı. Atış beklenebilecekten de başarılıydı. Kadının yepyeni basma başlığı çamurdan simsiyah olmuştu. Haylaz delikanlıların kahkahaları bir kat daha yükseldi. İri yarı, süslü kadın öfkeden yerinde oturamıyordu. Ama bu arada araba oldukça uzaklaşmıştı. Kadının öfkesi de delikanlının yerine, günahsız üvey kızıyla, eskiden beri bu tür olaylara alışık olduğu için, ısrarlı sessizliğini sürdüren, küplere binmiş karısının bağırıp çağırmasını, soğukkanlılıkla izleyen kocasına yönelmişti. Ona karşılık veren yoktu. Ama gene de, kasaba dışında oturan eski tanıdıkları, kocasının yakın arkadaşı, kazak Tısıbul'un evine gidene dek, durmadan çalıştık kadının yorulmaz bilmez çenesi. Uzun zamandır görüşmemiş iki arkadaşın buluşması, bu tatsız olayı unutturdu onlara. Bizim yolcular, panayırdan söz etmeye başladılar. Uzun, yorucu yolculuklarından sonra dinlendiler biraz. 2. Hey büyük Allah'ım! Neler var bu panayırda? Tekerlekler, çeşit çeşit aynalar, katran, kayışlar, soğan, binbir çeşit eşya. İnsanın cebinde isterse 30 ruble olsun, gene yetmez hepsini almaya. Bir Ukrayna komedisinden. Uzak bir Çağlayan'ın sesini dinlediğiniz olmuştur sanırım. Bir huzursuzdur çevre, uğuldar durur. Olağanüstü, anlaşılmaz sesler dalga dalga geçerler önünüzden. Bir köy panayırının selinde de birden aynı duyguya kapılmaz mı insan? Giderek büyür kalabalık, büyüdükçe büyür. Kocaman bir dev gibi kımıldar durur panayır alanında. Dar sokaklarda bağırır, çağırır, kahkahalar atar, gürültü eder. Bağırışlar, küfürler, böğürtüler, melemeler, anırtılar, hepsi birden düzensiz bir uğultu oluştururlar. Öküzler, çuvallar, saman yığınları, çingeneler, çanak çömlek, köylü kadınlar, ballı börekler, kalpaklar. Hepsi birden parlak, allı morlu, karma karışık, sağa sola gider gelirler. Gözünü alırlar insanın. Her kapadan bir ses çıkar. Kimin ne dediği anlaşılmaz. Tek bir söz kurtaramaz kendini bu selden. Duyuramaz sesini. Yalnızca pazarlık edenlerin ellerini birbirine vurmalarından çıkan sesler duyulur. Panayır alanında her yandan. Arabalar gıcırdar, demir parçaları tıngırdar, yere atılan tahtalar gürültü çıkarır. Başı döner insanın. Ne yana bakacağını şaşırır. Bizim mujik, kara kaşlı güzel kızıyla birlikte saatlerdir bir o yana bir bu yana dolanıp duruyordu kalabalığın arasında. Önce bir arabanın yanına gidiyor, sonra ötekini eliyle yokluyor, fiyat soruyordu. Ama bu arada aklında hep satmak için panayıra getirdiği 10 çuval buğdayıyla yaşlı kısrağı vardı. Kızının yüzünden un ve buğday çuvalları yüklü arabaların arasında dolaşmaktan pek hoşlanmadığı belliydi. O yana, keten bezinden çadırların altında göz alıcı kırmızı kurdelelerin asılı olduğu, çeşit çeşit küpelerin, düğmelerin, bakır haçların, gerdanlıkların satıldığı yere gitmek istiyordu. Ama burada da ilgiyle izleyebileceği çok şey vardı. Bir çingeneyle bir mujiğin, birbirinin elinin içine vurup sonra acıdan ahvah etmelerine çok gülmüştü. Başka yerlere de güldü. Sarhoş bir Yahudinin köylü bir kadına arkadan çelme takmasına, pazarlık eden iki kişinin kavga ediyorlarmış gibi birbirine bağırmalarına, bir Rus'un bir eliyle keçi sakalını sıvazlarken ötekiyle... Ama tam o anda bizim güzel, gömleğinin işlemeli kolundan birinin çekelediğini hissetti. Dönüp baktı. Bakışı alev alev, beyaz kaftanlı delikanlı duruyordu karşısında. Damarlarında bir basınç oldu kızın. Yüreği o güne dek hiçbir sevinçle de kederle de öylesine hızlı çarpmamıştı. Tuhaf, çok hoş bir duyguya kapılmıştı. Ona ne olduğunu kendi de bilemiyordu. Elini tuttu delikanlı, alçak sesle. ''Korkma canım, korkma.'' dedi. ''Kötü bir şey söyleyecek değilim sana.'' Güzel kız, belki de doğrudur kötü bir şey söylemeyeceği diye geçirdiği içinden. Ama çok tuhafım ben, besbelli bu yakışıklının yüzünden. Bunun genç bir kıza yakışmayacak bir şey olduğunu da biliyorum. Ama elimi elinden çekecek gücüm yok. Mujik kızına bir şey söylemek için başını çeviriyordu ki, tam o anda biraz ötede birinin ''Buğday!'' dediğini duydu. Bu büyülü sözcüğü duyunca yürüdü bizim mujik. Yüksek sesle konuşan iki satıcının yanına sokuldu. Olanca dikkatiyle dinlemeye koyuldu. Başka bir şeyi fark edecek durumu kalmamıştı. 3. Görüyorsun ne yaman delikanlı. Az bulunur böylesi. Ne kamçılıyor kıratı. Ukraynalı Ozan Kotliarevski Eneida. Uzaktan gelmiş küçük bir toprak sahibine benzeyen, kirpas içindeki şalvarı alacalı bulacalı bir adam, koyu mavi kaftanı yer yer yamalı, alnında kocaman bir şiş olan ötekine soruyordu. ''Ne dersin hemşerim? Bizim buğday gitmeyecek galiba. Bunda şaşacak ne var?'' diyordu öteki. ''Bir ölçek olsun satabilirsek, boynuma ilmiği geçirip kendimi şu ağaca, Noel'de köy evlerinde sucuk astıkları gibi asmaya hazırım.'' Şalvarlı alacalı bulacalı olanı itiraz etti. ''Karşında aptal mı var senin be hemşerim? Bir kere bizden başka buğday getiren yok panayıra.'' İki satıcının konuşmasını tek sözcük kaçırmadan dinleyen bizim mujik, ''Siz öyle bilin.'' diye geçirdiği içinden. ''Bende 10 çuval var.'' Alnında şiş olanı pek önemli bir şey söylüyormuş gibi kurularak, ''Bir işe şeytan karışmaya görsün.'' dedi. ''Her türlü rezaleti bekle ondan sonra.'' Şalvarlı alacalı bulacalı olanı sözünü kesti ötekinin. ''Ne şeytanından söz ediyorsun be?'' Alnında şiş olanı üzgün bakışını arkadaşının yüzüne dikip sürdürdü konuşmasını. ''Söylentiyi duydun değil mi?'' ''Evet, evet, ya evet.'' Beyin erik rakısı hatırına bölge müdürü panayır yeri diye öyle lanetli bir yer ayırdı ki çatlasan tek buğday tanesi satamazsın. Şu yıkık dökük eski samanlığı görüyor musun? Bak şunu, yamacın dibindekini. Bizim Dilber'in meraklı babası daha bir yaklaştı konuşanlara. Kulak kesildi. İşte o samanlıkta bir numaralar çeviriyor şeytan. Bu kasabada kurulan panayırların hiçbiri kazasız belasız geçmemiştir. Mahkeme yazıcısı dün gece geç saat evine giderken o samanlığın yanından geçiyormuş. Başını kaldırıp damdaki pencereye bakınca ne görse beğenirsin. Bir domuz suratı pencereden dışarı uğramış. Öyle bir hırlayış hırlıyormuş ki korkudan buz kesmiş zavallının eli ayağı. Kırmızı kaftan gene ortaya çıkmazsa bana ne dersen de. Ne kırmızı kaftanı gebeliyorsun. Bizim dikkatli dinleyicinin saçları dimdik oldu birden. Dehşet içinde arkaya dönünce kızıyla delikanlıyı sarmaş dolaş gördü. Dünya umurlarında değildi. Aşk fısıldıyorlardı birbirlerinin kulağına. Kırmızı kaftan da neymiş? İlgilendikleri yoktu. Bizim Muji'nin korkusunu dağıttı onların bu rahatlığı. Eski iç huzurunu kazandırdı ona gene. Hehehe diye güldü. Bakıyorum kucaklaşmada ustasın hemşerim. Yalan söylüyorsam şeytan çarpsın beni. Toprağı bol olsun. Benim Hüveska'yı kucaklamayı düğünden sonra 4. günde öğrenebilmiştim ancak. Onu da Allah razı olsun. Bir arkadaşım akıl etmişti, öğretmişti. Sevgilisinin babasının akıldan yana fakir olduğunu anlamakta gecikmemişti delikanlı. Onun bu durumundan yararlanmak için planlar kurmaya başlamıştı kafasının içinde. Yüksek sesle, ''Hey, iyi yürekli insan!'' dedi. ''Beni tanımadın anlaşılan. Ama ben görür görmez tanıdım seni.'' ''Tanıdın demek?'' ''İstersen adını da, lakabını da söyleyeyim. Seninle ilgili her şeyi anlatayım. Adın Solopi Çerevik.'' ''Doğru, Solopi Çerevik.'' Şimdi şöyle biraz dikkatli bak yüzüme. Çıkaramadın mı hala? Hayır, çıkaramadım. Alınma sakın dostum. Bir ömür öylesine çok yüz gördüm ki, şeytan olsa aklında tutamaz hepsini. Çıplağın oğlunu tanımadıysan çok ayıp doğrusu. Ah! Ohrimov'un oğlu musun sen yoksa? Ne sandın ya? Keldede değilim herhalde. İki ahbap kalpaklarını çıkarıp selamladılar birbirlerini. Kucaklaşıp şapur şupur öpüştüler. Bizim çıplağın oğlu hiç zaman kaybetmeden atağa geçti hemen. Solopi, gördüğün gibi. Kızınla ben tutulduk birbirimize. Ömür boyu birbirimizin olmak istiyoruz. Kızına döndü Çerevik, gülümsedi. Delikanlı belki gerçekten, nasıl derler. Bir yastıkta kocamak istiyor seninle. Dedi. Oldu mu? Hadi yeni damadım. Gidip içelim buna. Üçü birlikte bir Yahudi kadının işlettiği panayırın tanınmış lokantasına gittiler. Lokantanın her yeri çeşit çeşit, irili ufaklı şişelerden oluşmuş büyük bir şişe pilosuyla doluydu. Çok geçmeden çakır keyif olmuştu Çerevik. Damadı olacak delikanlının yarım kıvartalık, galonun dörtte biri. Ukrayna'da kullanılan bir ölçü birimi. Bir maşrapayı doldurup, yüzünü hiç buruşturmadan dibine kadar içtikten sonra yere çarptığını görünce tutamadı kendini. ''Aslan be!'' diye haykırdı. ''Bayılırım böylesine.'' Kızına döndü sonra. ''Ne diyorsun Paraska? Gördün mü? Ne yaman bir nişanlı buldum sana. Bak bak nasıl çekiyor vodkayı.'' Sonra kendi kendine gülerek, yalpalayarak arabasının yanına gitti kızıyla. Bizim delikanlıysa kayınpederine, gereken herkese düğün armağanları bakmak için değerli eşyaların satıldığı sergilere doğru yürüdü. Poltava ilinin iki ünlü kasabası, Gadyaş'la Mirgorod'dan gelmiş tüccarların sergileriydi bunlar. Bizim delikanlı şöyle güzelce, bakır işlemeli bir ağaç pipoyla üzerinde çiçekler olan kırmızı bir mendil, bir de şapka bakıyordu. 4. Mujik, canı bir şey istediğinde, karısının başka bir şey istediğini görürse, kendi isteğinden vazgeçip, karısının istediğini istemek zorundadır. Ozan Kotliarevski. Karıcığım, kızımıza bir nişanlı buldum. Nişanlı aramanın zamanı mı şimdi be adam? Salak, doğuştan alnına yazılmış senin salaklık anlaşılan. Görülmüş duyulmuş şey midir, aklı başında bir babanın kızına nişanlı aradığı? Buğdayımızı nasıl elden çıkaracağımızı düşünsen daha iyi edersin. Adama benzer bir şey mi bari bulduğun nişanlı? Sanırım baldırı çıplaklar içinde en çıplağıdır. Onu görmüş olsan böyle konuşmazdın. Yalnız kaftanı senin yeşil bluzunla kırmızı potinlerinden çok eder. Bir içki içişi var. Yalan diyorsam şeytan seni de beni de çarpsın. Silme dolu yarım kıvartalık maşrapayı bir dikişte yüzünü buruşturmadan içen delikanlı görmedim ömrümde. Bunda şaşacak ne var? Ayyaş'ın ipsizin teki ise başka ne beklenir ondan? Bahse girerim, köprü üstünde bize bulaşan o serseridir. Neyse ki şimdiye kadar çıkmadı karşıma. Gösterirdim ona ben. O olsa ne çıkar, Hivra? Niçin serseri oluyormuş? Ya, demek neden serseri oluyormuş ha? Ah beyinsiz kafa! Duydunuz mu dostlar? Niçin serseri oluyormuş? Değirmenlerin oradan geçerken o kör gözlerini nerene saklamıştın? Leş gibi tütün kokan burnunun dibinde karına hareket ettiler de ruhun duymadı. Ama kötü bir şeyini görmedim çocuğun. Fena delikanlı değil. Yalnız kaşla göz arasında senin suratını gübreli çamura boyamış, bütün kabahati o. Vay vay! Bakıyorum, söz söyletmeyeceksin bana. Ne demektir bu? Ne zaman söz söyletmezsin sen bana? Demek beleş kafa çektin. O anda bizim Çerevik, gereğinden fazla ileri gittiğini kendi de anladı. Birden başını ellerinin arasına aldı. Öfkeden kudurmuş karısının, pençeleriyle saçlarına yapışmakta gecikmeyeceğinden kuşkusu yoktu. Karısının güçlü saldırısından korunmaya çalışırken, ''Allah kahretsin!'' diye geçiriyordu içinden. ''Al sana düğün şimdi. Hiç kusuru kabahati yokken reddetmem gerekecek çocuğu. Tanrım, ulu Tanrım, nedir bu garip kulunun çektiği? Ne diye saldın dünyaya bunca kötülüğü? Bir de şu karıyı verdin başıma.'' 5. Eğilme çınar, yemyeşilsin. Üzülme kavak, genceciksin. Ukrayna Halk Şarkısı. Beyaz kaftanlı delikanlı arabasının yanında oturmuş, çevresinde uğuldayıp duran kalabalığa bakıyordu. Yorgun güneş, elini ayağını yavaş yavaş çekiyordu artık yeryüzünden. Gün boyu sıcakta sessiz, kavrulduktan sonra hem büyüleyici ve güzel, hem mahzun, hem parlak bir kızıllığa bürünüyordu ortalık. Amansız sıcağın o çok güzel kurbanının gökyüzüne yükseldiği görkemli anda, yanaklarındaki al rengin bir eşiydi bu kızıllık. Gül kırmızısı bir ışıkla, belli belirsiz aydınlatılmış beyaz çadırların, tentelerin tepeleri göz kamaştırırcasına parlıyorlardı. Küme küme toplanmış pencerelerin camları alev alevdi. Meyhanelerin önlerindeki masaların üzerinde yeşil şişeler, bardaklar ateşten birer parçaydılar. Dağlar gibi dizili kavun, karpuz, kabak yığınları altınla bakırdan dökülmüşlerdi sanki. Konuşmalar giderek seyrekleşiyor, daha bir derinden geliyor, satıcıların, mujiklerin, çingenelerin yorgun dilleri daha bir tembel, daha bir yavaş işliyordu. Küçük bir ateş yandı bir yerde. Haşlanan galuşkaların kokusu yayıldı tenhalaşmış sokaklarda. Galuşka, bir Ukrayna yemeği. ''Kara kara ne düşünüyorsun öyle Gritsko?'' diye bir ses yankılandı. Yüzü güneşte yanmış uzun boylu bir çingene, bizim delikanlının omzuna vurmuştu. ''Öküzleri 20'ye ver gitsin!'' diye ekledi. ''Benim öküzlerle bozdun sen de. Çingene milleti çıkarından başka bir şey düşünmez zaten.'' Önüne geleni ya kazıklayacak, ya alaya alacak. Hay Allah! Gerçekten kötü senin işin. Durup dururken başına bir nişanlı derdi sardın diye mi sıkılıyor canın? Hayır. Benim kitabımda öyle şey yazmaz. Verdiğim sözü tutarım. Yaptığım bir işe ömür boyu sadık kalırım. Gel gelelim. Moruk Çerevit'te vicdan yok anlaşılan. Söz verdi, sonra caydı. Ama onu da suçlayamam. Geri zekalı çünkü. Bütün iş, bu sabah köprüde arkadaşlarla alaya aldığımız o yaşlı şeytan karının başının altından çıkıyor. Çar ya da büyük bir bey olsaydım, yapacağım ilk iş, karılarını tepelerine çıkaran manyakların topunu asmak olurdu. Peki, Çerevik'e, Paraska'yı sana verdirtirsek, öküzleri 20'ye bırakır mısın? Gritsko şaşkın şaşkın baktı çingeneye. Adamın yüzünde öfkeli, kin dolu, aşağılanmış, aynı zamanda da mağrur bir anlatım vardı. Ona bakan biri, bu ilginç ruhta büyük yeteneklerin kaynaştığını, bu yetenekler için yeryüzünde tek ödülün dar ağacı olduğunu düşünmekte gecikmezdi. Burnuyla sivri çenesinin arasına iliştirilmiş gibi duran, alaylı bir gülümsemenin hiç eksik olmadığı ağzı, ufak ama ateş gibi gözleri, yüzünde sürekli çakıp duran değişik plan, değişik niyet şimşekleri. Bütün bunlar özel, o anda çingenenin üzerindeki gibi bir giysi gerektiriyorlardı sanki. Dokunsanız toz gibi dağılacağı benzer koyu kahverengi kaftanı, omuzlarına dalga dalga dökülen uzun, siyah saçları, kararmış çıplak ayaklarına geçirdiği potinleri. Bütün bunlar onun üzerine yapışıktı, kişiliğini oluşturuyorlardı sanki. Delikanlı, araştıran bakışlarını çingenenin yüzünden ayırmadan karşılık verdi. 20'ye değil, 15'e bırakacağım. Yeter ki becer bu işi. 15'e mi? Anlaştık. Unutma ama, 15'e bıraktın. Al sana bir beşlik kaparo. Ya beceremezsen? Kaparo senin olur. Pekala, hadi elden gel. Hadi. 6. Felaket diye buna derler işte. Roman geliyor. Şimdi içini dökecek bana. Başımıza kötü şeyler gelecek. Bay Foma. Bir Ukrayna komedisinden. Buradan gelin. Apanasi Ivanoviç. Çit daha alçak burada. Kaldırın ayağınızı. Korkmayın. Benim kafasız. Ruslar bir şey yürütmesinler diye arkadaşıyla arabaların yanına gitti. Çelebik'in cadaloz karısı, korkudan çite yapışmış papazın oğlunu böyle yüreklendiriyordu. Adam çabucak çıktı çitin üstüne. Kararsızlık içinde, kocaman, korkunç bir hayalet gibi uzun süre dikildi orada. Sonunda nereye atlayacağına karar verip gürültüyle yığıldı yabani otların içine. Hivrat telaşlı, "Ah, çok kötü!" diye fısıldadı. "Bir yeriniz incinmedi ya. Tanrı korusun, az kalsın boynunuzu kıracaktınız." Papazın oğlu ayağa kalkarken acılı, alçak bir sesle, "Şşt! Bir şey yok sevgili Havronya Nikiforovna, bir şey yok!" dedi. Isırgan otlarının haşlamasını saymazsak tabii. Toprağa bol olsun, birinci dereceden papaz olan babam, yılan tohumu derdi ısırgan otuna. "Hemen eve gidelim. Kimsecikler yok. Ben de karın ağrınız tuttu sandımdı. Apanasi Ivanoviç, ağrınız tutmasın da. Haliniz keyfiniz nasıl bakalım? Duyduğuma göre babanızdan çok şey kalmış size." "Hepsi yalan, Havronya Nikiforovna. Onca yıl hizmete karşılık hepsi 15 çuval yaz buğdayı, 4 çuval darı, 100 kadar kışlık kavun, birkaç da tavuk. Saysan 50'yi geçmez. Çoğu evden çürük yumurta geldi." Papazın oğlu, kadının yüzüne tutkuyla bakarak bir sokuldu ona. Sürdürdü konuşmasını. "Tatlı cinsinden şeyler de yalnızca sizden gelecek galiba, Havronya Nikiforovna." Kadın, masaya kaseleri koyarken bluzunun sözde yanlışlıkla açılmış düğmesini cilveli cilveli ilikledi. "İşte size istediğiniz tatlılar, Apanasi Ivanoviç," dedi. "Varenikler, buğday galuşkası, lokmalar, reçeller." Papazın oğlu bir eliyle lokmaya uzanırken ötekiyle reçeli önüne çekiyordu. "Bahse girerim. Kadınların en beceriklisi yaptı bunları," dedi. "Ama bir şey söyleyeyim mi size, Havronya Nikiforovna? Benim içim sizin o vareniklerden de lokmalardan da tatlı asıl yemeğinizin ateşiyle yanıyor." Anlamazlıktan geldi yaşlı Dilber. "Başka ne yemeği istediğinizi anlayamadım doğrusu, Apanasi Ivanoviç." Papazın oğlu bir elinde varenik, ötekiyle kadının kalın belini sararken, "Elbette sizin aşkınızı, eşsiz Havronya Nikiforovna," dedi. Utanmış gibi gözlerini yere indirdi Hivra. "Apanasi Ivanoviç," dedi. "Tanrı bilir neler geçiriyorsunuz içinizden. Korkarım, öpüşmeyi bile düşünüyorsunuzdur." Papazın oğlu, "Bu konuda yalnızca şu kadarını söyleyeceğim size," dedi. "Papaz okulundaki yaşantım şimdiki gibi aklımda." Tam o anda bir köpek havladı dışarıda. Kapı vuruldu. Hivra koşarak gitti baktı. Yüzü bembeyaz döndü. "Ah, Apanasi Ivanoviç," dedi. "Yakalandık. Bir sürü adam var kapıda. Kocamın arkadaşının sesini de duyar gibi oldum. Bir varenik papazın oğlunun boğazında takılıp kalmıştı. Karşısına bir hortlak çıkmış gibi yuvalarından uğramıştı gözleri. Korkudan tir tir titriyordu Hibra. Ocağın üstünde ta tavana yakın bir yerde iki kalas arasına uzatılmış, üzeri öteberi dolu tahtayı gösterdi papazın oğluna. ''Oraya çıkın, çabuk oraya çıkın.'' Tehlike yüreklendirmişti kahramanımızı. Bir an duraladı, sonra sedirin üzerine sıçradı. Oradan çabucak yukarı çıktı. Hibra deli gibi kapıya koştu. Çünkü giderek daha hızlı, daha hızlı, daha sabırsız vuruyorlardı kapıya. 7. Evet saygıdeğer efendim. Mucizeler oluyor. Bir Ukrayna komedisinden. Tuhaf bir olay olmuştu panayır yerinde. Arabaların arasında bir yerde kırmızı kaftanın görüldüğü dolaşıyordu dillerde. Simit satan yaşlı bir kadın korkunç bir domuz biçiminde görmüş şeytanı. Bir şey arıyormuş gibi eğilip eğilip arabaların içine bakıyormuş. Sessizliğe gömülmüş Çingene kampında çabucak yayılmıştı haber. Gerçi yaşlı kadın tekerlekli sergisini meyhanecinin çadırının yanından hiç ayırmamış, bütün gün gelene geçene yerlere kadar eğilerek selam vermiş, sattığı simitler gibi yuvarlaklar çizerek, olduğu yerde yalpalayarak dolanıp durmuştu ama habere inanmamayı gene de büyük günah saymıştı herkes. Mahkeme yazıcısının harap samanlıkta gördüğü garip şey üzerine haber de abartılarak buna eklenince ortalık karardığında korkudan herkes birbirine sokulmuştu. Bir huzursuzluk vardı her yanda. Herkes korku içinde bakınıp duruyordu. Evi olanlar evlerine çekilmişti. Çerevik, arkadaşı ve kızı evlerine koşanlardandı. Onlara gelmek için yalvaran birkaç da konuk almışlardı yanlarına. Kapıyı güm güm vurarak bizim Hibra'yı korkutanlar da onlardı işte. Çerevik'in arkadaşı iyice sarhoştu. Kendi evini ancak önünden iki kez arabayla geçtikten sonra bulabilmesinden belliydi bu. Konuklar da içmişlerdi. Ev sahibinden önce paldır küldür dalmışlardı içeri. Adam evin içinde her köşeyi araştırırlarken bizim Çerevik'in karısı iğne üzerinde oturuyordu. Çerevik'in arkadaşı odaya girince yüksek sesle ''Ne o yenge? Hala geçmedi hastalığın?'' diye sordu. Hibra tepeden tahtaya korku içinde bir göz atıp ''Evet, geçmedi.'' dedi. Çerevik'in arkadaşı arkasından odaya giren karısına seslendi. ''Hanım, arabadan içkiyi getir. Arkadaşlarla içeceğiz. Karılar öyle korkuttular ki bizi, söyleme sahip.'' Maşrapayı ağzına götürerek ekledi. ''Vallahi boşuna kaçtık arkadaşlar. Karılar bizimle alay etmek için uydurmadılarsa ne olayım? Şeytan olmuş olsa ne çıkar hem? Şeytan da neymiş? Boş verin şeytanı meytanı. Söz gelimi şu anda karşıma çıksın isterse. Suratının ortasına şaplağı indirmezsem adam demeyin bana.'' Konuklardan biri bağırdı. ''Neden bembeyaz kesildi yüzünüz birden?'' Odadakilerin içinde en uzun boylu olanıydı bunu söyleyen. Her zaman korkusuz biri olarak tanıtmak isterdi kendini. Ev sahibi, ''Şey!'' dedi. ''Vallahi bir hayal gördüm galiba.'' Konuklar gülüştüler. En çok gülen de uzun boylu kahramandı. Bir başka konuk karıştı söze. ''Ya, bembeyaz kesilmedi yüzü. Havuç gibi kızardı. Soğan değil, pancar şimdi o. Daha doğrusu milleti öylesine korkutan kırmızı kaftan.'' İçki testisi masanın üzerinde dolaştıkça daha bir neşeleniyordu konuklar. Hanidir kafasına kırmızı kaftanı takmış, onu bir an aklından çıkarmayan bizim Çerevik, arkadaşının karşısına dikildi. ''Tanrı aşkına söyle sevgili dostum, neyin nesidir şu kahrolasıca kırmızı kaftan dedikleri? Kaç kişiye sordumsa doğru dürüst bir şey anlatamadı.'' ''Ah arkadaşım, gece gece söz etmek iyi değil ondan. Ama bakıyorum baylar da,'' bunu söylerken konuklara dönmüştü, ''senin kadar istiyorlar bu akıl almaz yaratık üzerine her şeyi bilmeyi. Pekala, öyle olsun bakalım. Sıkı durun.'' Sonra omzunu kaşıdı ev sahibi, gömleğinin eteğine terini sildi, iki elini masanın üzerine koydu, başladı. Günün birinde hangi suçtan bilmiyorum, şeytanın birini cehennemden kovmuşlar. Çerevik sözünü kesti arkadaşının. Nasıl olur be? Olur mu yani öyle şey? Şeytan cehennemden kovulur muymuş? Ne yapalım canım? Kovmuşlar işte. Sahibinin köpeği evden kovduğu gibi basbayağı kovmuşlar. Besbelli iyi bir iş yapmak duygusuna kapılmıştır. Bunun üzerine sen misin deyip kapı dışarı etmişler onu. Zavallı şeytan, cehennemi öyle arar olmuş, öyle özlemiş ki o kadar olur. Ne yapsın? Üzüntüsünden içkiye vermiş kendini. Hani gördüğüm o harap samanlık var ya, yamacın dibindeki. İşte o samanlığa yerleşmiş. Günümüzde hiç kimse haç çıkarıp kendini sağlama almadan geçmez o samanlığın yanından. Oraya yerleştikten sonra şeytan öyle ipsiz olmuş ki değme delikanlıya taş çıkartırmış. Sabahtan gece yarılarına dek çıkmıyormuş meyhanelerden. Her şeyi ince eleyip sık dokuyan Çerevik, arkadaşının sözünü kesti gene. Neler saçmalıyorsun be dostum? Şeytanı kim sokar meyhaneye? Allah'a şükür, ellerinde sivri tırnakları, kafasında boynuzları vardır da tanınır. İşin önemli yanı orası zaten. Başında kalpağı, ellerinden eldivenleri hiç eksik olmuyormuş. Kim nasıl anlayacak şeytan olduğunu? Eğleniyor, yiyip içiyormuş. Sonunda o duruma gelmiş ki, neyi var neyi yok hepsini içkiye vermiş bitirmiş. Meyhaneci önceleri güveniyormuş ona. Sonraları güvenmemeye başlamış. İçtiği içkiye karşılık, şeytan da sırtındaki kırmızı kaftanını rehin bırakmak zorunda kalmış. Sorochinets panayırında meyhane işleten bir Yahudiymiş kaftanı alan. Handi ise üçte bir değerine rehin almış onu. ''Hey Yahudi!'' demiş şeytan. ''Tam bir yıl sonra gelip alacağım senden kaftanımı. İyi sakla onu.'' Böyle deyip çıkmış meyhaneden. Sırra kadem basmış. Meyhaneci kaftanı eline alıp incelemiş. Mirgorod'da bile bulunmaz cinsten değerli kumaştanmış. Kırmızısı öyle bir kırmızıymış ki ateş gibi yanıyormuş. Bakmaya doyamıyormuş insan. Bir yıl beklemek zor gelmiş Yahudi'ye. Bir akşam üzeri adamın biri gelmiş. ''Hadi bakalım Yahudi!'' demiş. ''Ver benim kaftanımı!'' Yahudi önce tanıyamamış adamı. Sonra dikkatli bakınca tanımış. Ama tanımazlıktan gelmeyi uygun bulmuş. ''Ne kaftanından söz ediyorsun?'' demiş. ''Bende kaftan maftan yok. Senin kaftanından haberim yok.'' Beriki meyhanecinin yüzüne bakmış bakmış, dönmüş, çıkıp gitmiş. Meyhaneci gece meyhanesini kapamış. Paralarını ayrı ayrı sayıp sandıklarına yerleştirmiş. Sonra çarşafın altına girip Yahudi usulü dua etmeye başlamış. İşte o zaman bir hışırtı gelmiş kulağına. Bakmış, odanın penceresinde bir domuz suratı. O anda domuz ırıltısına benzer anlaşılmaz bir ses duyuldu. Herkesin yüzü korkudan bembeyaz kesilmişti. Ev sahibi boncuk boncuk terlemişti. Çerevik korkuyla ''Nedir o?'' diye mırıldandı. Ev sahibi korkudan zangır zangır titremeye başladı. ''Hiçbir şey.'' dedi. Konuklardan biri ''Ha?'' dedi. ''Sen mi bir şey söyledin?'' ''Yoo.'' ''Kim öyle hırladı o zaman?'' ''Ne diye telaşlandık anlamadım. Bir şey yok canım.'' Herkes korku içinde bakmaya başlamıştı. Odanın köşesini bucağına arıyorlardı. Birden heyecanlandı Hivra. Yüksek sesle, ''Yüreksizlere bakındı, karılara bakındı.'' dedi. ''Erkek olacaksınız bir de. Elinize iyi verip tarağın başına oturtmalı hepinizi. Belki biri, Allah'ım bağışla, birinin taburesi gıcırdadı belki canım. Hepiniz deliler gibi fırladınız yerinizden.'' Hivra'nın bu çıkışı bizim kahramanları utandırdı. Yüreklendirdi onları. Ev sahibi bir yudum içki aldıktan sonra sürdürdü anlatmasını. Pencerede domuz suratını görünce donup kalmış Yahudi. Birkaç domuz takma bacak gibi uzun bacaklarıyla tırmanmışlar odanın pencerelerine. İçeri atlamışlar. Hemen karga tulumba etmişler adamı. Ta şu tavandaki kirişe kadar atıp atıp tutmaya başlamışlar. Sonunda her şeyi bülbül gibi söylemiş Yahudi. Ne var ki kaftanı hemen bulup geri verememiş. Beyi yolda bir çingene soymuş, kaftanı da bir kadın çerçiye satmış. Çerçi yeniden Soroçines panayırına getirmiş kaftanı. Ama kaftanı aldı alalı kimse alışveriş etmiyormuş ondan. Kadın düşünmüş, düşünmüş, sonunda anlamış durumu. Bütün kabahat şu kırmızı kaftanda galiba. Onu her omzuma atışımda üzerime çöken o ağırlıkta boşuna değildi demek. Hiç düşünmeden, falamala bakmadan hemen ateşe atmış kaftanı. Ama şeytan kaftanı yanar mı hiç? Şeytan armağanı bu. Kadın kurnazlık etmiş, satmak için panayıra yağ getiren bir köylünün arabasına atıvermiş kaftanı. Akılsız köylü sevinmiş arabasında kaftanı bulunca. Ama işleri birden bozulmuş. Yağın fiyatını bile kimse sormaz olmuş. Uğursuz bir el atmış olmalıydı bu kaftanı arabasına. Baltayı kaptığı gibi parça parça etmiş kaftanı. Bakınca gözlerine inanamamış. Kaftanın parçaları birbirine doğru kayıyor, birleşip kaftanı yeniden oluşturuyorlarmış. Adam haç çıkarıp bir daha parçalamış kaftanı. Parçaları sağa sola dağıtmış. Sonra da çekip gitmiş kasabadan. Ancak o gün bugündür, her yıl panayır zamanı, şeytan domuz kılığında hırlayarak dolaşır durur panayır alanında. Kaftanın parçalarını arar. Söylediklerine göre bütün parçaları bulmuş, yalnızca sol kol kalmış. 10 yıl oluyor, kimse sergi açmıyordu bu alanda. Bu yıl başkanı iyi saatte olsunlar dürtmüş olacak. Son sözün öteki yarısı donup kalmıştı hikayecimizin ağzında. Bir şıngırtı olmuş, pencerenin camı paramparça saçılmıştı her yana. Korkunç bir domuz başı uzanmıştı pencereden. Gözleri fıldır fıldır. ''Hey ahbaplar, ne yapıyorsunuz burada bakalım?'' diye sorar gibi bakıyordu içeridekilerin yüzüne. 8. Köpek gibi kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırdı. Kabil gibi zangır zangır titreyerek tüttürdü sigarasını. Ozan Kotliyarevski, Eneida. Odadakilerin hepsi dehşet içindeydi. Ev sahibi ağzı açık öyle kala kalmıştı. Gözleri yuvalarından uğramış, açık parmakları heyecanlı bir hareketsizlik içinde havada öyle kalmıştı. Uzun boylu konuk, hiçbir şeyin yenemeyeceği bir korkuyla havaya fırlamış, başı kirişe vurunca tahta kaymış, papazın oğlu büyük bir gürültüyle paldır küldür tavandan aşağı inmişti. Biri kendini sedirin üzerine atmış, dehşet içinde kollarını bacaklarını sallayarak bağırıyordu. ''Ay, ay, ay!'' Bir başkası başına bir gocuk geçirmiş, umutsuz çığlıklar atıyordu. ''Kurtarın, kurtarın!'' İkinci bir korkuyla taşlaşmışlığından kurtulan ev sahibi, zangır zangır titreyerek karısının eteğinin altına girmişti. Uzun boylu kahraman nasıl sığmışsa, deliği pek dar sobanın içine girmiş, kapağını da üzerine çekmişti. Çerevik, tepesinden aşağı kaynar su dökülmüşler gibi, kalpak yerine başına bir çömleğe geçirdiği gibi kapıya atmıştı kendini. Nereye gittiğini bilmeden, deli gibi koşmaya başlamıştı. Yalnızca yorgunluk. O da neden sonra? Biraz yavaşlatabilmişti koşmasını. Kalbi güm güm vuruyordu. Ter akıyordu her yanından. Yorgunluktan bitkin, yere yığılmak üzereydi ki, arkadan birinin onu kovaladığını fark etti. Korkudan ölecek gibi oldu. Çılgın gibi, ''Şeytan! Şeytan!'' diye bağıra bağıra bu sefer daha hızlı koşmaya başladı. Bir dakika sonra kendini kaybetti, yere yığıldı. Arkasından kovalayanın da, ''Şeytan! Şeytan!'' diye bağırdığını duyuyordu derinden. Sonra biri gelip gürültüyle yığıldı üzerine. O anda şuurunu yitirdi. Dar bir tabut içine uzatılmış korkunç yüzlü bir ölü gibi kas katı, kıpırtısız kaldı sokağın ortasında. 9. Önden şöyle böyle gene ama arkadan tıpkı şeytan. Bir halk masalından. Sokakta uyuyan gruptan biri yattığı yerden doğrulup, "Duydun mu Vlas?" dedi. "Yakınımızda bir yerde şeytan andı biri. Biraz ötede yatan çingene gelindi. Bana ne?" diye mırıldandı. "İsterlerse sülalesini de birlikte ansınlar. Canını alıyorlarmış gibi bağırıyordu ama adam. Oyku sersemliğiyle neler saçmalamaz ki insan. Ne dersen de, gidip bakmamız gerek. Işığı yak." Öteki çingene söylene söylene kalktı. İki kez çaktı taşı, ışığı şimşek gibi iki kez aydınlattı yüzünü. Kava üfledi. Elinde kandil, içine kuyruk yağı konmuş kırık bir çanak parçasından oluşan, Ukrayna'nın her yerinde görülen kandillerden biriydi bu. Evet, elinde kandil yolu aydınlatarak yürüdü. "Dur, bir şey var burada, ışığı getir." Birkaç kişi daha gelmişti yanlarına. "Nedir yerdeki Blas?" "İki insana benziyor. Biri üstte, öteki altta. Hangisi şeytan belli değil." "Üsttekine bak bakalım." "Biri kadın." Kahkahalarla güldüler toplananlar. "Şeytan o işte." Kalabalıktan biri, "Kadın adamın üzerine çıkmış." dedi. "Garanti ata binmeyi iyi biliyor bu kadın." Bir başkası çömleğin, çerevinin başında sağlam kalmış parçasını eline alıp, "Bakın arkadaşlar," dedi. "Bu yakışıklı delikanlının ne güzel bir kalpağı var." Gittikçe büyüyen gürültü, çoğalan kahkahalar sonunda uyandırdı bizim ölüleri. Solopi ile karısıydı bunlar. Geçirdikleri büyük korkunun etkisi altında, dehşet dolu, sabit bakışlarla uzun uzun baktılar çingenelerin esmer yüzlerine. Kandilin titrek ışığının yer yer ışıttığı bu yüzler, ağır yeraltı buhurlarıyla, zifiri karanlık gecelerin bulutlarıyla çevrili, eski zaman büyücülerinin korkunç yüzlerini andırıyorlardı. 10. "Defol şeytan, defol, git buradan." Bir Ukrayna komedisinden. Sabahın serinliği, yavaş yavaş uyanan Soroçi neslilerin üzerine esmekteydi. Bacalardan yükselen duman kümeleri doğan güneşi karşılıyorlardı. Panayırın gürültüsü başlamıştı. Koyunlar meliyor, atlar önlerine konmuş samanları yiyorlardı. Kazların, satıcıların bağırtısı yeniden kaplamıştı bütün alanı. Gecenin binbir sır saklı karanlığında, herkesi öylesine korkuya salan kırmızı kaftan üzerine anlatılan korkunç şeyler, sabahın aydınlığıyla birlikte kaybolup gitmişlerdi. Çerevik, arkadaşının üzeri samanla örtülü arabalığında öküzlerin, un buğday çuvallarının arasında uyanmış, esniyor, geriniyordu. Gördüğü tatlı bir düşten ayrılmak istemediği belliydi. Ansızın bir ses geldi kulağına. Evinde tembellik anlarının sığınağı kutsal sobası, evinin 10 adım ötesindeki, uzak bir akrabasının işlettiği sevgili meyhanesi gibi tanıdık bir sesti bu. Biricik karısı koluna yapışmış, olanca gücüyle çekeleyerek bağırıyordu. "Kalk, kalksana." Çerevik bir şey söylemeden yanaklarını şişirdi. Davul çalıyormuş gibi sallamaya başladı kollarını. "Deli!" diye haykırdı karısı. Çerevik hafifçe doğruldu, gözlerini ovalayarak bakındı çevresine. "Şeytan çarpsın beni yalan diyorsam güvercinim," dedi. "Yüzüm bir davuldu sanki rüyamda. Domuzlar Rus askeri gibi kalk davulu çalmaya zorluyorlardı beni." "Bırak şimdi, bırak gevezeliği. Kalk, kısrağı satmaya götür hemen. Herkes gülüyor bize. Panayır'a geldiler, bir demet kenevir ancak sattılar," diyorlar. Solopi, "Asıl şimdi gülecekler bize karıcığım," dedi. "Yürü, yürü, sana zaten gülüyorlardı." "Görüyorsun ki yüzümü yıkamadım daha karıcığım." Çerevik konuşurken bir yandan da esniyor, uyku sersemliğini üzerinden atmak için zaman kazanmaya çalışıyordu. "Tam sırasında yakalandın yani temizlik hastalığına. Ne zamandır başladın el yüz yıkamaya? Al şu havluyu, yüzünü ovala yeter." Elini uzatıp dürülü bir şeyi aldı kadın ve dehşet içinde yere fırlattı. Kırmızı bir kaftanın koluydu bu. kocasının korkudan elinin ayağının tutulduğunu, dişlerinin takır takır birbirine vurduğunu görünce toparladı kendini biraz. ''Git işine bak sen hadi.'' dedi. Solopi'yi kısrağa çözdü. Alana götürüyordu onu. Yolda mırıldanıyordu kendi kendine. ''Satış yaparım artık. Boşuna değilmiş meğer bu Allah'ın belası panayıra gelmek için yol hazırlığı yaparken içimdeki ağırlık. Ölü bir ineği üzerime bırakmışlardı sanki. Öküzler iki kez geri dönmek istediler. Şimdi hatırladım. Bir de pazartesi günü çıkmadık yola. Bütün uğursuzluklar bundan geliyor. Lanet olasıca şeytan da tek kollu kaftanla dolaşsa ne olur sanki? Dolaşır mı hiç? İnsanlara rahat vermemesi gerek ya. Ben şeytan olsaydım, ama Allah korusun, eski püskü bir kumaş parçası için gece vakti sokaklarda mı sürterdim? Bizim Çerebi'nin kendi kendine filozofça konuşması kalın, gür bir sesle kesildi. Uzun boylu bir çingene duruyordu karşısında. ''Ne satıyorsun arkadaşım?'' Çerebik susuyordu. Çingeneyi yukarıdan aşağı süzdü. Durmadan, yuları da elinden bırakmadan, sakin bir sesle karşılık verdi. ''Ne sattığımı görüyorsun.'' Çingene, Çerebi'nin elindeki yulara bakıp sordu. ''Yular mı?'' ''Evet, yular satıyorum. Kısrak yulara benziyorsa tabii.'' ''Sen bu hayvanı samanla beslemişsin galiba hemşerim.'' ''Samanla mı?'' Çerevik bu arsız adamın yalanını çıkarmak, kısrağını yürütmek için yuları çekti. Ama boşa gelip çenesine çarptı eli. Baktı, kesilmiş yular. Ucunda da, ''Aman Allah'ım!'' Saçları diken diken oldu birden. Kırmızı kaftanın kolunun parçası. Yere tükürdü, haç çıkardı. Bu beklemedik armağandan kaçıp kurtulmak için elini kolunu sallaya sallaya, bir delikanlıdan hızlı koşmaya başladı. Kalabalığa karıştı. 11. Kendi arpam yüzünden dayak yedim. Bir atasözü. Sokağın daralan sonunda birkaç adam bağırıyordu. ''Yakalayın! Yakalayın!'' Çerevik güçlü birkaç elin birden omuzlarına yapıştığını hissetti. ''Bağlayın onu! Adamın kısrağını çalan hırsız bu işte!'' ''Hay Allah iyiliğinizi versin!'' ''Ne diye bağlıyorsunuz beni arkadaşlar?'' Bir de soruyor. ''Peki sen ne diye çaldın Çerebi'nin kısrağını?'' ''Siz aklınızı kaçırmışsınız beyler. İnsanın kendi malını çaldığı nerede görülmüştür?'' ''Eski numara bunlar, eski. Yutmayız. Eski numara. Peki arkandan şeytan kovalıyormuş gibi soluk soluğa neden kaçıyordun öyleyse?'' ''Şeytan giysisi görünce elde midir kaçmamak?'' ''Vah canım! Git de çoluk çocuğu kandır sen bu palavralarla! Şeytandan söz edip bir daha kimseyi korkutmaman için de başkandan ayrıca bir ceza yiyince anlarsın!'' Sokağın öte başından bağıranlar oldu. ''Yakalayın! Yakalayın! Kaçağı yakalamışlar!'' Bizim Çerebik, o yana dönüp bakınca arkadaşını son derece acıklı bir durumda, elleri arkasında bağlı gördü. Birkaç kişi aralarını almış getiriyorlardı onu. Adamlardan biri, ''Gel de inan!'' dedi. ''Hırsız olduğu suratından belli şu sahtekara, öyle deli gibi niçin koştuğunu sorduğumuzda ne karşılık verse beğenirsin. Enfiye kutusunu almak için elini cebine sokmuş da, şeytanın kaftanının bir parçası gelmiş eline. Kırmızı bir alev parlamış bez parçasından. Bizim bey de tabanları kaldırmış. Ha ha ha! İkisi de aynı yuvanın kuşları bunların. İkisini birlikte götürelim. 12. Suçum nedir benim, sayın beyler? Niçin götürüyorsunuz beni? Dedi dilenci. Niçin alay ediyorsunuz benimle böyle? Niçin? Niçin? Dedi. Elleri böğründe acı acı ağladı. Artemovski, Bey ile Köpek. ''Gerçekten bir şey yürüttüm belki dostum.'' dedi Çerevik. Elleri bağlı, hasır güneşliğin altında yatıyorlardı. Arkadaşı karşılık verdi. ''Sen de mi Çerevik?'' ''Annemin kaymaklı tatlılarından başka. O da 10 yaşıma kadar. Bir günden bir güne bir şey çaldıysam, ellerim ayaklarım tutulsun.'' ''Nedir bu başımıza gelen öyleyse dostum? Seninki gene iyi. Hiç değilse başka birinin bir şeyini çalmakla suçluyorlar seni. Ya benimki öyle mi? Nedir bu başımdaki uğursuzluk? Kendi kısrağımı çalmışım. Galiba bizim alnımıza yazılı değil mutlu olmak, dostum. Bizim gibi arkasız yoksullar için acı vardır yalnızca. İki arkadaş sesli sesli ağlamaya başlamışlardı. Tam o sırada gölgeliğin altına Gritsko girdi. Neyin var Solopi? Kim bağladı seni böyle? Sevinçle haykırdı Solopi. Ah! Gritskocuğum! Gritskocuğum! Arkadaşına döndü. Sana sözünü ettiğim delikanlı bu işte. Çok yaman çocuktur. Yalan söylüyorsam Allah şu anda canımı alsın. Senin başın kadar bir maşrapa dolusu içkinin tümünü bir dikişte içti de yüzünü bile buruşturmadı. Böyle değerli bir delikanlıya senin yaptığın yapılır mı yani Solopi? Çerevik Gritsko'ya döndü. Gördüğün gibi Gritskocuğum. Sana karşı suçlu olduğum için Tanrı cezalandırdı beni. Bağışla bu ihtiyarı aslanım. Senin için her şeyi yapardım inan. Ama elden ne gelir? Koca karının ruhuna şeytan girmiş. Ben kin gütmem, Solopi. İstersen kurtarırım seni. Biraz ötede bekleyen adamlarına işaret etti Gritsko. Koşup geldiler, iki arkadaşın ellerini çözdüler. Bu iyiliğimi karşılıksız bırakma, Solopi. Kızını ver bana. Düğünde öyle eğlenelim ki bir yıl sızlasın bacaklarımız. Ellerini birbirine vurdu Solopi. İyiliğe iyilik, dedi. Benim koca karıyı Ruslar kaçırmışlar gibi sevinçliyim şu anda. Umurumda değil artık. İster razı olsun, ister olmasın. Bugün düğün yapıyoruz Gritsko. Bitiriyoruz işi. Bak Solopi, bir saat sonra geleceğim sana. Şimdi eve git. Kısrağınla buğdayının müşterileri bekliyorlar seni. Ne? Kısrağımı buldular mı yoksa? Buldular. Uzaklaşan Gritsko'nun arkasından bakarken sevinçten uçuyordu Çerevik. Nasıl Gritsko? İşimizi iyi becerdik değil mi? Çabuk adımlarla yürüyen delikanlıya bunu soran uzun boylu çingeneden başkası değildi. Öküzler benim artık değil mi? Senin. 13. Korkma anacığım, korkma. Kırmızı potinlerini geçir ayağına. Ez düşmanlarını ayaklarının altında. Çınlat yerleri. Sustur düşmanlarını. Bir düğün şarkısı. Paraska yalnızdı evde. Elini güzel çenesine dayamış, düşüncelere dalmıştı. Kumral başının çevresinde binlerce hülya dolaşıyordu. Arada ansızın yumuşak bir gülümsemeyle kıpırdıyordu kırmızı dudakları. Bir sevinçle kalkıyordu kara kaşları. Sonra düşüncelerinin bulutu gene kahverengi aydınlık gözlerinin üzerine indiriyordu kaşlarını. Endişeli, mırıldanıyordu kendi kendine. Ya onun söylediği gibi olmazsa? Ya işler ters giderse? Ya vermezlerse beni ona? Eğer... Hayır, olamaz. Kafasına koyduğunu yapar analığım. Ben de yapamaz mıyım yani kafama koyduğum şeyi? Onunki inatsa benimki de inat. Ne yakışıklı bir genç. Simsiyah gözlerinde ne hoş bir parıltı var. Ne tatlı. Paraskacığım, güvercinim diyor. Beyaz kaftanı ne yakışıyor ona. Kuşağı birazcık daha parlak olsa. Olsun varsın. Evimize taşındığımızda yeni bir kuşak örerim ona. Panayırdan aldığı kırmızı karton çerçeveli küçük aynasını çıkardı koynundan. Aynaya gizli bir hazla bakarak sürdürdü kendi kendiyle konuşmasını. Evlendikten sonra analığımla bir yerde karşılaşırsam, dünyada selam vermem ona. Çatlasa vermem. Bunu düşündükçe ne seviniyorum. Yeter cadaloz karı, yeter beni ezdiğin. Sana selam verirsem iki gözüm önüme aksın. Ah, unuttum. Bir başlık takmalıyım başıma. Bakalım yakışacak mı? Analığımınki bile olsa denemeliyim. Ayağa kalktı. Elinde tuttuğu küçük aynasının üzerine başını eğmiş, altında döşeme yerine dün akşam papazın oğlunun düştüğü kalas uzatılmış tavanla kavanozlar dizili rafları gördüğü için düşmekten korkuyormuş gibi dolaşmaya başladı odanın içinde. Gülümseyerek konuşuyordu kendi kendine. Ne oluyor bana? Çocuk muyum neyim? Adım atmaya korkuyorum. Sonra gittikçe daha bir yürekli adım atmaya başladı. Sonunda sol elini indirdi, beline koydu. Aynayı önünde tutup topuklarını yere vurarak, en çok sevdiği şarkıyı söyleyerek oynamaya başladı. Yeşil menekşecik, yapış yere. Ya sen, canım kara kaşlım, yaklaş bana. Yeşil menekşe, iyice yapış yere. Ya sen, canım kara kaşlım, iyice yaklaş bana. Çerevik, kapıdan başını uzatıp da kızının aynaya bakarak dans ettiğini görünce durdu. Hayallere daldığı için bir şeyin farkında olmayan kızının bu görülmemiş sevincini gülümseyerek uzun süre hazla izledi. Şarkının oynak havası sonunda onu da coşturdu. Gururla beline koydu ellerini. Odanın ortasına çıktı, oynamaya başladı. Ev sahibinin çın çın öten kahkahası ikisini de uyandırdı daldıkları hayal dünyasından. Oh ne âlâ! Baba kız düğünü başlatmışlar bile. Hadi çabuk olun! Damat geldi! Paraska'nın yüzü, başına bağladığı kurdeleden de kırmızı oldu birden. Habere sevinen babası da eve niçin geldiğini anımsamıştı. Telaşlı bakındı çevresine. Hadi kız, dedi. Çabuk gidelim. Atı sattım diye sevincinden koşa koşa gitti Hivra. Kendine bir şeyler alacak. O gelmeden her şeyi bitirmeliyiz. Hivra, avlu kapısından adımını atar atmaz kendini beyaz kaftanlı delikanlının kucağında bulmuştu. Delikanlı, birkaç arkadaşıyla birlikte dışarıda beklemişti kadının çıkmasını. Çerevik, gençlerin ellerini birleştirirken, ''Tanrım, kutsa onları!'' dedi. ''Bir yastıkta kocasınlar.'' Kalabalık arasında bir gürültü oldu. Solopi'nin karısının sesi duyuldu. ''Ölürüm de izin vermem buna!'' diye bağırıyordu. Kalabalığın kahkahaları bastırdı onun bağırmasını. Güçlü kuvvetli iki çingenenin koşup karısını tuttuğunu görünce rahatladı Çerevik. Soğukkanlı, ''Kızma, kızma karıcığım!'' dedi. ''Olan oldu, biten bitti. Kararımdan dönmeyi sevmem ben.'' Hivra bağırıyordu. ''Hayır, hayır, izin vermeyeceğim.'' Ama dinleyen yoktu onu. Yeni çifti birkaç çift kuşatmış, çevresinde dans eden geçilmez bir duvar oluşturmuştu. Kaba kumaştan kaftanlı, siyah uzun bıyığı burulu müzikçi, kemanının yayına dokunur dokunmaz, herkesin isteyerek ya da istemeyerek nasıl birleştiğini, uyum içine girdiğini gören biri, tuhaf, anlatılmaz bir duyguya kapılırdı o anda. Görünüşte, kederli yüzlerinden yıllar boyu bir gülümseme geçmemiş insanlar ayaklarını yere vuruyor, omuzlarını titretiyorlardı. Her şey oynuyordu. Herkes dans ediyordu. Gel gelelim, neşeli gençlerle birlikte, ortada dönüp duran yaşlı kadınların buruşuk yüzlerindeki ölümü umursamazlığı görünce, ruhunun derinliklerinde daha bir tuhaf, daha anlaşılmaz bir duyguya kapılırdı insan. Yalnızca içkinin, bir makinistin cansız makinesini harekete geçirdiği gibi. Evet, yalnızca içkinin insanca bir şey yaptırabildiği duygusuz kişiler, çocuksu bir sevinci bile tatmamış, içleri acıma duygusunun cılız bir kıvılcımıyla aydınlanmamış zavallı kişiler, sarhoş kafalarını sallayarak dolaşıp duruyorlardı, neşeyle oynayanların arasında. Yeni çifte dönüp bakmıyorlardı bile. Gürültü, kahkahalar, şarkılar giderek azalıyordu. Kemanın sesi giderek zayıflıyor, durgunlaşıyordu. Bir yerden, uzak bir denizin umurtusuna benzer ayak sesleri geliyordu hala. Çok geçmeden evin içi boşaldı, sesler kesildi. Ruhumuzun güzel ama geçici konuğu sevinç de öyle uçup gitmez mi? Tek bir ses neşeyi anlatma çabasını sürdürmez mi boşuna? Kendi yankısında hüznü, boşluğu duymaya başlamıştır artık bu ses. Sonra o da susar. Coşkun, hür gençliğin canlı arkadaşları da birbiri ardından yok olmaz mı öyle? Sonunda yapayalnız bırakmazlar mı arkadaşlarını? Geride kalandır üzülen. Yüreği keder, hüzün doludur. Teselli bulamaz bir şeyde. Son.